สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้คุณฟิล์มอยู่ในสายแล้วใช่ไหมอยู่ในสายเรียบร้อยมาติดตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองกันเลยครับสวัสดีครับคุณฟิล์มคุณฟิล์ม ค่ะสวัสดีค ่ ะ นะครับฟิล์มตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ โทรมาจากแถวเตาปูนค่ะอ ยู่ที่แถวเตาปูนนะ น นทบุรีนะครับคุณฟิล์มอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกหรือว่าครั้งที่เท่าไหร่แล้ว เรื่องที่สี่แล้วค่ะ เรื่องที่ครั้งที่สี่แล้วเนาะ ใช่เรื่องที่แล้วเป็นเรื่องร่างสลับผีค่ะ เรื่องอะไรนะฮะ ร่างสลับผีค่ะ ร่างสลับผี ค่ะ นานแล้วหรือยังอ่ะ ซึ่งไม่นานเลยค่ะ ผม จำเร็วๆนี่เอง อ๋อ เดือนที่แล้วหน่อย โอเคโอเคเท่ากับว่าเราคุยกันเป็นครั้งที่สี่แล้วนะ ค่ะ นะครับเรื่องที่จะมาเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใช่ค่ะ อยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด อยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะ เฮ้ยเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะ เป็นประสบการณ์ตรงผ่านมา13ปี14ปีแล้วค่ะ 13 14ปีชื่อของโรงพยาบาลแล้วก็ที่ตั้งเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ค่ะไม่พูดถึงแน่นอนถ้าพูดปุ๊บรู้ปั๊บ ไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนฟ้องเอาอย่าหลุดนะ ค่ะไม่หลุด โอเคนะครับเตียงที่ว่านี้ครับที่บอกว่าเป็นเตียงข้างเคียงเกิดอะไรขึ้นคุณฟิล์มเชิญเลยครับ เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะว่าให้ท่านผู้ฟังทุกคนนะคะจินตนาการนะคะบรรยากาศในโรงพยาบาลนะคะรัฐบาลนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าเรื่องกันเลย ค ่ะก็คุณตาเนี่ยเขาไม่สบายนะคะก็ออกมาจากห้อง ICU แล้วก็ต้องมาที่ห้องพักฟื้นนะคะก็อยู่ประมาณ4วันนะคะวันที่1ที่2เนี่ยก็จะเป็นคุณแม่คุณยายแล้วก็หนูเนี่ยสลับกันอยู ่ นะคะคืนละ2คนนะคะส่วนคืนที่3เนี่ยจะเป็นคุณยายกับคุณแม่เนี่ยที่เป็นคนเฝ้านะคะวันนั้นหนูไม่ได้ไปส่วนเป็นคืนที่4นะคะคืนของวันเกิดเหตุเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็คือทุกคนเขาก็คือล้าหมดแล้วเขาจะต้องไปทำธุระกันหนูก็เลยอยู่คนเดียวนะคะที่โรงพยาบาลนั้นเพื่อเฝ้าคุณตา ครับ นะคะซึ่งโรงพยาบาลนี้เนี่ยนะคะก็คือคุณตาเนี่ยเขาจะอยู่ในวอร์ดที่ค่อนข้างจะเป็นคนไข้ที่พักฟื้นนะคะคือเรียกได้ว่าจะมีแต่เคสที่เป็นหนักๆนะคะซึ่งในห้องเนี่ยในตรงนั้นเนี่ยชั้นนั้นก็จะมีอยู่เป็นห้องที่อยู่กันสองคนนะคะซึ่งห้องที่หนูอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีคุณลุงคนหนึ่งนะคะเป็นคนไข้อีกคนหนึ่งซึ่งในห้องก็จะค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ระหว่างเตียงเนี่ยก็คือจะกั้นด้วยผนังกำแพงที่มีครึ่งหนึ่งนะพี่แจ็คนึกออกนะคะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเตียงคุณตาหนูจะอยู่ทางด้านในแล้วก็เตียงของคุณลุงเนี่ยก็จะอยู่ตรงหน้าประตูพอดีนะคะทีนี้คุณลุงคนนี้ค่ะแกก็จะเป็นคนเป็นเหมือนวันโลกนะคะแกจะไอตลอดเวลาเลยนะคะแกค่อนข้างแกจะมีรูปร่างที่ค่อนข้างผอมก็คือเป็นคนแบบป่วยแบบผอมดำแบบคือเป็นอาการแบบคนป่วยแบบค่อนข้างที่จะแบบอาการหนักนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะลุกเดินไปเข้าห้องน้ำได้อยู่นะคะส่วนคุณตาของหนูเนี่ยก็คือเขาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะก็คือนอนไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะ ค ่ะแล้วก็เราจะเล่าในส่วนของคืนที่สี่เลยนะคะคืนนั้นเนี่ยหนูก็เฝ้าคนเดียวก็นอนอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่ตรงโซฟาซึ่งโซฟาเนี่ยจะปิดกับกำแพงนะคะที่ขั้นระหว่างกลางสองเตียงนี้พอประมาณสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มครึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยากกินขน ม นะคะเราก็โอเคพอตัดสินใจได้ก็เกือบห้าทุ่มแล้วเราก็เลยตัดสินใจเดินออกไปนะคะอันนี้ก็เดินออกไปทีนี้ประตูอะค่ะไอ้ตรงชั้นเนี้ยตรงลิฟต์เนี่ยจะต้องออกประตูเป็นประตูอะค่ะไปก่อนที่จะถึงหน้าลิฟต์ด้วยประตูอะค่ะที่จะไปหน้าลิฟต์เนี่ยมันถูกล็อกด้วยคุณแจโซ่คล้องเอาไว้ค่ะซึ่งเราตอนนั้นน่ะหนูอยู่ป .6 ตอนนั้นก็ขึ้นม .1 ใหม่ๆเลยนะคะเราก็ยังเป็นเด็กถามว่ากลัวไหมที่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องผีหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่คิดถึงเราก็เริ่มรู้สึกเซ็งล็อกทำไมแล้วว่าเราขับคิดล็อกทำไมจริงๆเราจะลงได้ก็คือต้องไปบันไดหนีไฟแต่ว่าหนูอยู่ชั้นเกือบบนสุดเลยหนูบอกโอ้ไม่ลงหรอกถ้างั้นหนูก็เลยเดินย้อน ที่จะกลับไปที่ห้องทีนี้ทางที่จะต้องเดินผ่านก็จะต้องผ่านเหมือนเป็นเคาน์เตอร์ของพี่พยาบาล ค่ะ ซึ่งเราก็ชำเลืองมองหันไปก็ไม่มีใครอยู่เลยซึ่งเราก็ไม่ได้เอะใจเขาก็คงจะไปหาเอายาหรืออะไรเงี้ยให้เราก็ไม่ได้สนใจเราก็เดินผ่านไปเราก็กลับมาในห้องก็ผ่านเตียงคุณลุงคนนี้ก็ไอเสียงดังไอเหมือนคนเป็นวัณโรคค่ะไอถี่ไอตลอดเวลาไอเหมือนแบบไอแห้งๆอะค่ะเราก็รู้สึกลำคาญนิดๆเนาะด้วยความที่เราก็แบบเป็นเด็กเราก็ไม่อยากไปอะไรกับแกเราก็เลยนอนอ่านหนังสือการ์ตูนต ่ อนะคะประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะหนูได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่หน้าห้องเราก็อุ๊ยพี่พยาบาลมาแล้วแน่เลยอ่ะเราก็ยังหิวห่วยขนมอยู่อะค่ะเราก็เลยแบบกะที่จะเดินออกไปเราบอกพี่เขาว่าช่วยเปิดประตูให้หนูหน่อยเชิญไปซื้อของเหมือนด้วยความเป็นเด็กเราก็คิดแค่นั้นคือไฟนะคะในห้องเนี่ยมันต้องปิดหมดแล้วเพราะว่าทุกคนเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบจะต้องพักผ่ อ นไฟก็จะมีแค่พี่แจ็คนึกออกไหมคะไฟหัวเตียงสลัวๆนะคะบนหัวเตียงคุณตาที่เขาจะมีไว้เป็นไฟดวงหยีเล็กๆเอาไว้ให้เปิดให้พอเห็นก็จะมีอยู่แค่นั้นถามว่ามันมืดหมดไหมมันก็ไม่มืดหมดนะแต่มันก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดของห้อง พอมองเห็นได้บ้าง ถูกต้องค่ะแล้วห้องมันกว้างเราก็ลุกขึ้นไปเลยจังหวะที่เราก็ลุกเดินไปแล้วเตียงของคุณลุงอีกคนนึงนะคะที่อยู่ตรงประตูเนี่ยแกไม่ได้เปิดไฟไว้เราก็ไม่ได้อะไรพอเราเดินผ่านคุณตามาไฟมันก็มาไม่ถึงละนะครับห้องน้ำก็ไม่ได้เปิดไฟไว ้ ทีนี้หนูก็ไม่รู้สึกแบบเอกใจขึ้นมาที่สองตาแมวกันดีกว่าเพราะว่าไอเสียงอ่ะมันเป็นเหมือนเสียงรถเข็นเหมือนคนเข็นวีลแชร์อยู่หน้าแล้วก็เอ๊ะต้องมีพี่พยาบาลแน่เลยเราก็เลยส่ อง ตาแมวดูนะคะปรากฏว่าเราเจอวีลแชร์ตัวนึงซึ่งมันไม่มีคนนั่งอยู่ตรงหน้าประตู หูยวีลแชร์เปล่าๆเนี่ยนะ ใช่แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเราก็กำลังจะจับลูกปิดประตูแล้วคือกำลังจะเปิดประตูออกไปแล้วเราก็คิดว่าเออพี่พยาบาลหรือบุรุษพยาบาลคงเข็นเอาไว้แล้วก็เอาทิ้งหน้าห้องเราไม่ได้คิดอะไรแต่ปรากฏว่าพอกำลังที่หนูจะปิดประตูหนูก็เห็นพยาบาลคนหนึ่งค่ะคือลักษณะก็คือผมบ๊อบปะบ่าใส่ชุดพยาบาลเนี่ยก็คือเป็นกางเกงนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีอายุแล้วล่ะนะก็นั่งลงข้างหน้าวีลแชร์ค่ะคือมันจะเป็นนึกถึงสุภาพแต่ตาแมวนะครับมันก็จะไม่ได้เห็นมันก็จะเห็นแค่วงแคบๆแต่เราก็เห็นดีเทลว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้น นั่งคือหมายถึงว่านั่งแล้วหันหน้าเข้าไปในวีลแชร์ นั่งเหมือนพยาบาลกำลังนั่งคุยกับคนไข้อะค่ะเหมือนแกกำลังพงกหัวคุยใครซึ่งเราอะไม่ได้ยินอะไรหรอก ค ือมันแค่ได้เสียงมันมีคนคุยกันใช่แล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนคุยกับใครสักคนนึงที่นั่งอยู่บนวีลแชร์แต่บนวีลแชร์เนี่ยมันไม่มีใครแจ้งบอกนะคะ ครับ เราก็เริ่มรู้สึกแบบไม่ดีแหละเฮ้ยแกเป็นอะไรของแกคือตอนนั้นนะคะคิดเป็นอะไรของแกแล้วอยู่ๆแกก็ลุกขึ้นมาแล้วแกก็ไปข้างหลังวิวแชร์แล้วก็เข็นวิวแชร์ไปอะค่ะหนูก็แบบหนูก็ยืนแบบคิดตายชักเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเราก็เลยบอกไม่เอาแล้วก็คือกลัวแล้วนะคะตอนนั้นคือเริ่มรู้สึกกลัวแล้วคือมันเริ่มมีเซนแล้วมันผิดปกติเราก็เลยแบบกะจะหันหลังแล้วเดินถอยหลังมาออกจากตาแมวปรากฏว่าพอถอยหลังปุ๊บก็ไปโดนคุณลุงนะคะข้างหลังเราก็เลยหันกลับไปมองแกก็ยืนไออยู่ข้างหลังแกก็เหมือนลักษณะแต่ว่ายืนงอกแงกงอกแงกอะค่ะเหมือนคนไม่มีแรงแล้วก็ยิ้มสายน้ำเกลือมาเหมือนแกจะเดินเข้าห้องน้ำเราก็ขอโทษค่ะอะไรเงี้ยแล้วแกก็เดินเข้าห้องน้ำไปแต่ว่าความผิดปกติที่ตอนนั้นหนูยังไม่ได้คิดถึงคือแกเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟห้องน้ำมาพี่แจ๊ค เฮ้ยมันผิดปกตินะ ใช่แล้วแกก็เดินเข้าห้องน้ำคือเราก็อ้าวแกเข้าห้องน้ำคือแต่ตอนนั้นเราคือเรากำลังเหมือนคุ้มคิดถึงเรื่องที่พี่พยาบาลคนนั้นน่ะเขาคุยกับใครบนวีลแชร์จนเราลืมไอ้เรื่องที่มันกำลังเกิดขึ้นณตรงนี้ของเราโอเคเราก็เลยไม่ได้สนใจดีเทลตรงนั้นเราก็เลยกลับไปนั่งตรงโซฟานะคะทีนี้พอแกเข้าห้องน้ำไปหนูก็ได้ยินเสียงกดชักโครกคือใช้ชีวิตเหมือนคนปกตินะแต่ไม่ปกติคือแกไม่กดไฟเท่านั้นเราก็ได้ยินเสียงแกก็เหมือนได้ยินเสียงเหมือนคนล้มตัวลงนอนนะคะบนเตียงแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเลื่อนม่านนะคะฝั่งของเขาเนี่ยเลื่อนปิดไปเราไม่สนใจแกก็ไอแอะแอะแอะนะแกไป ูก็ตัดใจแล้วกะว่าทีนี้ไม่ต้องกินแล้วละก็เลยนอนทีนี้ช่วงพอประมาณที่หนึ่งหนูก็อ่านการ์ตูนจนมันเผลอหลับไปนะคะเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูเข้ามาทีนี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนรถเข็นนะพี่แจ๊ครถเข็นของพยาบาลนะเข็นมากลางเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กนะคะเขาก็ต้องผ่านเตียงที่หนึ่งผ่านมาปลายเท้าหนูเพื่อที่จะไปเตียงคุณตานะปรากฏว่าหนูก็เริ่มสลุมสลือแบบตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงเปิดประตูมันก็ค่อนข้างดังค่ะแล้วเราก็พยาบาลหนูก็เห็นเป็นคือระดับสายตาตอนที่เรานอนเนี่ยเราก็จะเห็นแค่เอวนะ คะ แต่เราเห็นเป็นพยาบาลใส่กางเกงแล้วก็เข็นรถเข็นนะคะที่ใส่ยามาเนี ่ ยเดินผ่านเท้าเราไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะผ่านเข้าไปก็ไปข้างเตียงคุณตานะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายหนึ่งถัดไปจากที่เรานอนนะคะทีนี้เราก็เลยหันกลับไปมองว่าเอ๊ะเขาคงมาฉีดยาอะไรเงี้ยเราก็หันกลับไปมองปรากฏว่าพยาบาลคนนั้นนะ คะ เป็นพยาบาลคนที่นั่งคุยกับวิวแชร์ จำได้เหรอจำได้คือเห็นแว๊บนึกจำได้เลย จำได้เพราะว่าเขาอ่ะหนูเห็นว่าเขามีไฝเป็นเหมือนปานอ่ะเป็นพี่แจ๊คเหมือนเป็นปานใหญ่ใหญ่อ่ะอยู่มุมขวาของปากตรงคางแล้วแกจะผมบ๊อบๆใส่กางเกงนะคะจำได้แน่นเลยหนูก็หลีตาพี่แจ๊คหลีเข้าออกนะหลีตาแล้วในห้องอ่ะมันก็จะสลัวสลัวนะคะแล้วมันก็จะมีไฟยิบหลีอยู่บนหัวนอนของพี่ตาเนี่ยแล้วมันก็จะมีเสียงถังออกซิเจนอยู ่ แล้วทีเนี้ยพี่เราก็เห็นพยาบาลเขาก็ฉีดยาทำอะไรไปแล้วแกก็ยืนคุยกับคุณตาหนูว่าหนูก็จับใจความได้ประมาณว่าคือเราก็หลีตามองแล้วก็แอบฟังนะอยู่ในห้องมันเงียบมากพี่แจ๊คมันเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินแต่เราได้ยินเสียงพยาบาลเนี่ยคุยกับคุณตาว่าคุณตาเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกอย่างมันก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณตาก็จะหายแล้วเดี๋ยวคุณตาก็จะสบายขึ้นวันนี้พักผ่อนและทำใจให้สบายนึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ไว้นะคะแล้วแกก็ทำอะไรของแกก็แกะไปหนูก็ไม่กล้าหันกลับไปมอง ค ือเราอะเริ่มรู้สึกไม่ดีกับคนนี้แล้วที่แกเด็กสภาพออก คือไม่มีพยาบาลคนไหนนะจะมานั่งพูดกับคนไข้ว่านึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้นะนั่นคือ คนไข้อะเขาไม่ตอบสนองแล้วนะคุณตาหนูนอนนิ่งๆแล้วตัวแกยังเฉียบอะเหมือนแกอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจแค่นี้ออก ครับครับดูโดยปกติคำพวกนี้เนี่ยส่วนมากญาติจะพูดกับญาติที่กำลังจะเสีย ใช่ใช ่ใช่มา ใช่ค่ะเพราะว่าหนูได้ยินคุณยายพูดกับคุณตาวันที่สองที่หนูมาหาแกตอนเย็นแกสวดมนต์ให้คุณตาฟังอ่ะแล้วแกก็บอกแล้วแกก็ลูบแขนคุณตาว่านึกถึงพระธรรมพระสงฆ์นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราเป็นเด็กเราไม่ค่อยเข้าใจความหมายว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไร ค่ ะเราแค่รู้สึกว่าอ๋อสงสัยอยากให้คุณตาเขาหายไวไปกำลังใจ เพราะว่าจะผมจำคำนี้ได้ในวันที่พ่อผมเสียเนี่ยก็จะมีทางญาติเนี่ยก็ไปกระซิบข้างๆหูพ่อก่อนที่พ่อจะหมดลมบอกว่านึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้นะพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยจนท่านหมดลมไปแล้วคำนี้มันก็เฮ้ยเขาเอาไว้พูดกับคนที่กำลังจะสิ้นลม ใช่ค่ะ ส่วนมากนะส่วนมากคนป่วยทั่วไปเขาจะไม่พูดแบบนี ้ใช่คนป่วยทั่วไปเขาอาจจะพูดว่าเดี๋ยวก็หายแล้ว สู้ๆนะให้กำลังใจครับ นี่คือหนูก็กลัวมากทีเนี้ยหนูก็พยายามหลีตาคือหนูว่ากลัวเขาแล้วอ่ะพยาบาลคนเนี้ยหนูรู้สึกไม่ดีแล้วหนูก็กลัวเขาว่าจะเห็นว่าหนูอ่ะตื่นอยู่หนูพยายามหลีตาแต่ก็อยากมองพี่แจ็คก็บอกว่า ค ือใจนึงก็กลัวใจนึงก็อยากรู้เราก็พยายามหลีตาแล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนเสร็จธุระแล้วอะค่ะก็พยายามเข็นรถอันนั้นนะคะออกมาแล้วก็ผ่านปลายเท้าเรานะคะเพราะมันจะต้องผ่านประตูมันต้องผ่านปลายเท้าเราแล้วเขาก็หยุดอยู่ตรงปลายเท้าหนูพี่แจ็ ค แล้วเขาก็หันมามองหนูตอนนั้นหนูแบบหนูก็เริ่มแบบตัวชาไปทั้งตัวแล้วนะคะเพราะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอะเรารู้สึกมันผิดปกติกับคนนี้มากๆเลยแล้วเขาก็หันมายิ้มมันเป็นรอยยิ้มที่หนูจำได้มากเลยค่ะว่ามันเป็นรอยยิ้มที่เย็นเยือกยิ้มกว้างยิ้มแบบคือพี่แจ็คอธิบายรอยยิ้มนั้นยังไงดีอ่ะมันเห็นแล้วมันรู้สึกแบบน่ากลัว มันรู้สึกไม่ดีมันไม่ใช่รอยยิ้มของพยาบาลที่มอบความอบอุ่นให้ ใช่ใช่คือรอยยิ้มมันเป็นถ้าเราเห็นเราจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นมิตรนะแต่รอยยิ้มอันนี้มันรู้สึกแบบเหมือนมีในยะอะไรที่ใจเนี่ยเหมือนคิดอะไรอยู ่ เขาหันมายิ้มที่หนูอ่ะตอนนั้นหนูเริ่มตกใจที่ไอ้เขารู้ได้ไหมว่าเราตื่นอยู ่ หนูพยายามหลีตาแต่ก็มองอยู่เขาก็หันมาพูดกับหนูว่าไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย อุ้ย แล้วเขาก็หันไปอ่ะเขาก็ขิงแล้วก็เปิดประตูออกไปแล้วพอจังหวะนั้นหนูก็ได้ยินเสียงข้างเตียงไอแล้วก็หนูก็หลับไปเลยตื่นมาอีกทีประมาณ 7:00 นก็คือคุณแม่กับคุณยายเนี่ยแกมาถึงละนะคะพอประมาณ 8:00 นนะคะจำได้เลยเวลานั้น 8:15 นเป็นช่วงนั้นเป็นวันสงกรานต์ซึ่งวันที่หนูมานอนเนี่ยคือวันที่12เมษายนนะคะแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นเป็นคือวันที่13เมษายนเป็นวันที่คุณตาหนูเสียนะคะ 8:15 นเนี่ยคุณหมอก็เดินมาตรวจนะคะมากับพยาบาล2 ค นก็ปิดม่านตรวจปุ๊บแล้วก็เดินออกมาบอกว่าคุณตาเนี่ยเสียแล้วนะคะไปตั้งแต่ตอน10:00 กว่าค่ะเขาก็ทำเรื่องก็ทำธุระของผู้ใหญ่ไปนะคะแต่ว่าช่วงที่หนูก็เลยกะว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่าเราก็เสียใจด้วยแล้วเราก็รู้สึกแบบไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เลยเดินออกไปข้างนอกหน้าประตูแต่ว่าตอนผ่านเตียงนั้นหนูก็ไม่ได้มองไม่ได้อะไรนะคะทีนี้ประตูของห้องหนูเปิดไปถัดไปอีกห้องมันก็จะถึงเคาน์เตอร์ของพยาบาลแล้วอะค่ะทีนี้หนูเห็นที่พยาบาลเขานั่งอยู่สองคนพอดีว่าหนูมาอยู่ช่วงเวลาที่มาอยู่เนี่ยมาเฝ้าคุณตาที่แบบว่ามาคอยเยี่ยมที่ห้อง ICU มาดูอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างสนิทกับพี่พยาบาลคนหนึ่งนะคะแกก็เข้าเป็นวันนั้นพอดีตอนเช้าทีนี้หนูก็เลยไปยืนคุยก็บอกว่าคุณตาเสียแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนคุยกันก็คุยกันเรื่องเนี่ยคุณตาอะไรเงี้ยสักพักหนูก็นึกถึงพี่พยาบาลคนนั้นมานะคะนึกขึ้นมาหนูก็เลยถามว่าพี่เมื่อคืนอะหนูอะเห็นพี่พยาบาลคนนึงเขาทำตัวแปลกๆนะแล้วก็พูดด้วยความที่เราเป็นเด็กอะเนาะเราก็บอกว่าเนี่ยเขาคุยกับวีลแชร์เปล่าๆอะค่ะเขาคุยอยู่หน้าห้องหนูอะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าหรือเราก็ถามเขาด้วยความที่เราอยากรู้นะคะแต่เขาก็เหมือนทำหน้าแบบถามลักษณะว่าพยาบาลคนไหนล่ะคะเมื่อวานเข้าเวรอยู่สองคนหนูก็บอกว่าพี่เขาลักษณะตัดผมบ๊อบอะค่ะปากบ่าแล้วก็มีใสอะค่ะอยู่ตรงคางนะคะเขาก็แบบเขาทำหน้าแบบว่าเหมือนแบบอื้อๆแล้วแบบตบที่โต๊ะอะค่ะเขาตบที่หรอเจอหรออะไรเงี้ย เอามือตบที่โต๊ะเลยเหรอ ใช่ๆเหมือนแบบเฮ้ยมันออกแนวไม่ใช่จริงใจแต่มันเหมือนแนวบอกว่าเหมือนมีแนวร่วมเฮ้ยที่หรออะไรเงี้ยที่หรอเจอหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกค่ะเมื่อคืนเขาประมาณที่คืนเขามายืนคุยกับวิวแชร์เปล่าๆหน้าห้องหนูส่องตามแนวดูค่ะเขาบอกว่าโอ้ยพี่ขนลุกเลยเนี่ยพี่เล่าอะไรฟังแกก็กวักมือแบบมาเหมือนจะกระซิบมาละแกก็กวักนี่พี่เล่าอะไรฟังอะไรเงี ้ ยแกบอกว่าพี่คนเนี้ยแกชื่อพี่ตุ้ม คร ับ แกเพิ่งตายไปสองเดือนแกมาเข้าเวรนั่นแหละแล้วแกก็เป็นหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ยแกนอนฟุบตายอยู่ที่ตรงเนี้ย อุ้ยในหน้าที่เลยเหรอ ใช่ๆค่ะหนูบอกว่าหนูก็แบบจริงๆก็เนี่ยพี่อังไม่ใช่ป่ะเขาบอกจริงเขาเจอกันหมดแล้ว คร ับ น้องยิ้มเขาเจอกันไปทั่วเขาเจอจนแบบพยาบาลตอนกลางคืนนะถ้าใครอยู่นะเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องไปกันเป็นคู่อ่ะเขาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกคนเนี่ยถ้าไม่สนิทจริงนะพี่ไม่เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยบอกไปเล่าให้ฟังนะมันน่ากลัวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องแรกนะคะเรื่องที่สองหนูก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูก็ต้องไปแล้วถึงวันนี้ต้องไปทำเรื่องอะไรกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยหนูก็พูดขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสงสารคุณลุงคนนั้นเนาะที่แกญาติแกไม่เคยมาเยี่ยมเลยก็คือพูดถึงคุณลุงที่อยู่ตรงห้องเดียวกันแกก็บอกว่าคุณลุงคนที่อยู่ห้องเดียวกับหนูนั่นเหร อ ใช่ค่ะบ้าบางฟิล์มแกตายไปเมื่อวันที่น้องฟิล ์มแกตายไปวันไหนนะ แกตายไปเมื่อวันที่หนูไม่มาค่ะ หรอ คือวันที่สาม วัน เป็นวันที่สาม วันที่สามที่เราไม่ได้ไป ใช่ค่ะเป็นวันที่11แกตายวันนั้นนะคะ อุ้ยตาย ใช่แล้วแกแล้วหนูก็แบบจริงปะเนี่ยหนูแบบคือเหมือนสองเด้งอะ ร ู้ป่ะจริงปะเนี่ยแกก็บอกว่าใช่เนี่ยแกตายอะแกแบบแกเป็นโรคแกเป็นมะเร็งด้วยครับแกก็เป็นหลายโรคเป็นวันละโรคด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็เหมือนแกก็ตายไปเลยฮะเหมือนหลับตายไป ครับครับ เขาก็บอกเขาก็เอาศพออกไปวันนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าก็ห้องน้องจริงก็เหลือคุณตานั่นแหละที่อยู ่อุ้ยตายถ้าบอกว่ามีคุณตานอนอยู่เตียงเดียว นี่นอนอยู่เตียงเดียวอะค่ะแล้วก็ก ็ ค ือ สี่เตียงนี้ก็คือไม่มีใครอยู ่ หนูก็เลยบอกว่าหนูพอพี่แป๊บนึงนะหนูก็เลยเรายังไม่เชื่อเนาะหนูก็วิ่งกลับไปที่ห้องอะค่ะไปชะโงกดูตรงประตูนะคะเพราะว่าชะโงกไปก็จะเจอเตียงนั้นเลยพี่มีคนอยู่จริงแจ๊ค เพรา ะว่าปกติ ยังเปล่าแล้วก็ผ้าห่มก็พับเรียบร้อยทุกอย่างม่านนี่มันก็ไม่ได้ถูกรูดนะคะม ่ านมันก็ถูกเปิดได้ปกติก็คือเหมือนหนึ่งเตียงที่เขาเคลียร์ไว้แล้วแบ บ รอคนจะมานอนต่ออะไรเงี้ย คร ับ โอ้โหหนูว่าวันนั้นหนูก็ช็อกหมดอะไรกันเนี่ย เฮ้ยแล้วตอนนั้นมันวูบเข้ามาในหัวไหมในตอนที่เราเห็นจากภาพตรงตาแมวแล้วเราถอยมาแล้วมาชนคุณลุงเขาอะเราชนเป็นความรู้สึกคือการชนของคนใช่ไหมฮะ ค่ะแต่ต้องหนูลืมเล่าไปว่าตอนที่ชนเนี่ยหนูได้ยินเสียงแล้วล่ะว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังหายใจแต่ตอนนั้นเราได้ยินแต่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องข้างหลังเราอะกำลังงงกับเรื่องข้างหน้าอยู่พี่แจ๊คคุณภาพบอกปะค ือ ตอนนั้นเราแยกประสาทไม่ได้แล้วเราก็ชนเดินไปชนอะคุณลุงก็อยู ่ ค ือ ตอนนั้นเราอุ่นใจแหละว่าก็ยังมีคุณตาแต่คุณตาก็เดินไม่ได้ก็ยังมีคุณลุงยืนอยู ่ เราไม่ได้คิดถึงเรื่องผีด้วย ค่ ะเป็นเดินว่าไปชนแกข้างหลังหันไปมองอะคุณลุงเราก็ไม่สนใจอะไรโอเคทุกอย่างก็ปกติแต่พอรู้เราก็รู้สึกว่าตายชัก ที่น่าแปลกใจคือแกเดินเข้าไปในห้องน้ำคือแกไม่ได้เปิดไฟแกปิดไฟแล้วก็ทำอะไรอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ออกมานอนเนี่ยนะ ใช่ใช่ค่ะก็คือแกใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนคนปกติมากทุกอย่างมันการกระทำกิจกรรมทุกอย่างมันเกิดเสียงหมดเหม ือ นคนปกติเลยเปิดไม่ได้เปิดไฟเข้าห้องน้ำกดชักโครกเดินแล้วก็มีเสียงลากไอตัวของไอที่ใส่น้ำเกลือนะคะแกะแกะแกะแล้วก็มีเสียงลูดม่านเสียงคนล้มตัวลงนอนทุกอย่างปกติหมดอะค่ะ คุณฟิล์ม ที่มันปกติจนเรารู้สึกว่ามันไม่ผิดปกติอะค่ะที่จะมีสภาพของเรา คุณฟิล์มผมขออนุญาตถามความรู้สึกตอนนั้นหน่อยดิตอนที่พยาบาลบอกว่าคุณลุงคนนั้นแกเสียไปตั้งแต่วันก่อนหน้านั้นแหละแล้วเราไปชะโงกหน้าดูที่เตียงคือเป็นเตียงเปล่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกด้วยความเป็นเด็กอยู่ด้วยอ่ะเรารู้สึกอะไรยังไงนะตอนนั้นนะห่วงเวลานั้น มันกลับไปนึกย้อนถึงตอนที่เราอ่ะชนเขามากกว่า ครับ ค่ะแล้วเราก็อยู่กับเขาทั้งคืนอ่ะพี่แจ๊คคือหนูได้ยินเสียงแกไอตลอดเวลาเลยนะคะตั้งแต่ที่หนูอยู่อ่ะทั้งคืน ครับ ตั้งแต่หัวค่ำเลยนะคือแกเหมือนคนปกติมากพี่แจ๊คคือจริงๆแกเหมือนคนปกติคือเราก็ไม่รู้สึกเอกใจหรือตะขัดตะขวงใจแต่บอกว่าเรากลัวพี่พยาบาลคนนั้นมากกว่ากลัวลุงคนนี ้เออใช่ผมฟังเรื่องมาเนี่ยผมจะโฟกัสไปที่พยาบาลคนนั้นมากกว่าคุณลุง ใช่ค่ะคือเราไม่ได้รู้สึกเอกใจเลยแต่ต้องบอกกับที่พี่แจ๊คย้อนกลับไปคำถามที่ว่าตอนที่หนูชะโงกไปดูเตียงหนูรู้สึกไงหนูคนลุกเลยหนูเข้าใจว่าคนหัวลุกแต่ขาไปยันหัวมันแต่มันไม่ได้ผมตั้งแต่มันรู้สึกแบบวูบวิ่งแบบเหมือนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะคะลองคือทุกคนก็วุ่นวายเรื่องที่จะต้องจัดเรื่องงานศพเรื่องจัดการศพอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เล่าแต่จริงๆเรารู้สึกเก็บไว้ในใจแล้วหนูก็ยังตั้งคำถามอยู่โรงพยาบาลนะพี่จะล็อกทำไม คือการ นะ การล็อกอ่ะการล็อกประตูอ่ะคือเอาโซ่มาล็อกเนี่ยมันผิดปกตินะ ใช่คือหนูคิดไม่ถึงตอนนั้นหนูก็มัวแต่ตกใจเรื่องสองเรื่องนี้อยู่หนูก็ลืมถามแกว่าพี่จะล็อกทำไมเอาจริงนะพี่แจ๊คก็คืนนั้นอ่ะผีวิ่งไล่หนูเอาจริงหนูช็อกตายอยู่ตรงนั้นนะ คร ับ แล้วคือทั้งหมดนั้นอ่ะทั้งฟอร์ทั้งวอร์ดเนี่ยนะคือทุกคนช่วยอะไรหนูไม่ได้หรอกเพราะทุกคนเป็นคนไข้ที่เพิ่งออกห้องไอซียูเหมือนห้องพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ๊คก็หลอนมากแล้วมันไดอะล็อกหนังผีอ่ะทุกคนทำไมทุกครั้งที่จะเจอผีอะไรมันต้องหายไปหมดเลยพี่พยาบาลส่งคนไปไหนล็อกทำไมอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหเท่ากับว่าเหตุการณ์ที่เราไปเจอครั้งนั้นเนี่ยคุณฟิล์มสองเด้งเลยนะ ใช่ค่ะสองเด้งซึ่งหนูคิดว่ามันสุดๆแล้วอันนี้คือคืนนั้นตอนที่เราเป็นเด็กตอนนั้นมันก็จะขัดตะขวงใจแต่ก็รู้แล้วแหละพอหลังจากได้ยินเอาผีแน่นอนเจอผีอีกแล้ว โอ้โหเจอแบบไอ้วิวแชร์เปล่าๆมาจอดอยู่หน้าห้องเนี่ยผมนึกถึงบรรยากาศของบุปผาราตรีเลยนะไม่รู้เป็นอะไรผมกลัวลักษณะแบบเนี้ยวิวแชร์เนี่ยน่ากลัวนะเอาจริงๆคือสมมุติลองง่ายๆสมมุติดึกๆเรามีเหตุที่จะต้องไปเยี่ยมหรือว่าเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วช่วงดึกๆเนี่ยทางเดินมันจะเงียบๆปรากฏว่ากำลังจะเดินไปที่ห้องใดห้องหนึ่งแล้วมันมีวิวแชร์จอดขวางอยู่ถามหน่อยว่าคุณจะกล้าเดินไปต่อไหมผมไม่กล้าคนนึงอ่ะ จริงๆมันเป็นอะไรที่วิวแชร์เป็นอะไรที่คลาสสิกมากกลัวแล้วก็รู้สึกแบบกระตุกขวัญมากคือไม่ต้องมีอะไรอ่ะแค่มันเลื่อนนิดเดียวนะหนูช็อกตายเลยบอก อ่ะใช่ครับ หนูบอกไว้ตรงนี้เลยหนูแบบตาย ครับอันนั้นน่ากลัวจริงแค่วิวแชร์เปล่าๆไม่ต้องเลื่อนก็ได้จอดเฉยๆผมก็ไม่กล้าเดินผ่านมันไปแล้วนะไม่ไหวอ่ะ เออมันผิดปกติไงในการที่จะไปไหนสักที่นึงจะผ่านไปตรงนี้แล้ววีลแชร์มันมาจอดขวางอยู่ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ แล้วก็มีพยาบาลมายืนคุยกับวิวแชร์เปล่าๆแล้วลากออกไปแบบมีคนอยู่อันนี้หลอนสุด ครับครับได้ฮะคุณฟิล์มนั่นคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งครับที่ไปเจอมาในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละฮะ ใช่ นะประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องของเตียงข้างเคียงนะ ใช่ค่ะ นะคุณฟิล์มขอบคุณมากๆเรื่องน่ากลัวตื่นเต้นมากฮะ ได้ค่ะเดี๋ยวไว้จะมาเล่าหน่อยนะ จัดมาเรื่อยได้ครับคุณฟิล์มขอบพระคุณครับ ค่ะพี่แจ็คสวัสดี สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ